الدنيا انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق كافه للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله تعالى باذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة إياكم والفحش إن الله لا يحب الفحش والتفحش إياكم والفحش إنه أهلك من كان قبلكم فأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطع فقطعوا وأمرهم بالفسوق ففسقوا فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك فقام ذاك أو آخر فقال يا رسول الله أي الهجرة خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهجر ما كره ربك أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگو بھائی اور دوستو اللہ جل شانہ کا احسان و کرم اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق دی اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول کر Respected elders and friends, after reciting the Masnoon Khutbah, our respected guest mentions that it is a great further and grace of Allah subhanahu wa ta'ala who have given us the tawfiq of attending this great ishtima of Dawud and Tabligh. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our coming. Dawud Allah ka kaam hai. Dawud is the job of Allah subhanahu wa ta'ala. سب سے پہلے تمام انسانوں کو جنت کی طرف بلانے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں. And the very first being who calls people towards Jannah is Allah Himself. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ نے تمام انسانوں کو سلامتی کے گھر جنت کی دعوت دی. اللہ رب العزت mentions himself in the Quran al-Kareem وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ that Allah رب العزت invites you towards the house of peace and that is Jannah and Paradise. پھر اللہ جل شانہ نے دعوت دینے کے لیے 124,000 یا دو لاکھ پنڈی اکرام علیہ مسلط و سلام دنیا میں بھیجے. Then to call people and invite them towards Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sent approximately 200,000 Anbiya alayhi salatu wa salam. سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. And then the final and the last messenger which Allah subhanahu wa ta'ala sent was our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam invited people for 23 years. 23 سال محنت میں 1,25,000 صحابہ کا مجمع تیار ہوا. And in the 23-year effort, Nabi sallallahu alayhi wa sallam prepared approximately 125,000 صحابہ رضی اللہ عنہ. حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کی جماعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ کہ آج یہاں جو حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غائبین تک دین کی بات پہنچائیں. In the final farewell حج of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabi alayhi salam told the Sahaba radiallahu anhum that whoever is present here should convey the message to those who are absent and not present here. حضرت صحابہ نے ذمہ داری کو اوڑا اور سارے عالم میں چل پھر کر بے شمار تابعین تیار کیے. صحابہ رضی اللہ عنہم took this great responsibility of conveying the message of Nabi علیہ السلام and they spread out all over the world and they prepared a jama'ah of followers and tabi'in. تابعین نے محنت کی تبہ تابعین کا بہت بڑا مجمع تیار ہوا. And then the successors, the tabi'in made efforts, and through the efforts, Allah subhanahu wa ta'ala prepared a huge jama'ah of tabu tabi'in. پھر اس وقت سے لے کر آج تک ائمہ محدثین, ائمہ مجتہدین, علماء, صلحاء, فقہاء, شہداء, اولیاء, اتقیاء, ان سب کی قربانی اور محنتوں کی برکت ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے. And then from there we see that the efforts of the Muhaddithin and then the people who convey the message and the Sulaha, the pious and the very close servants of Allah subhanahu wa ta'ala, the Shuhada, those people who gave their lives in the path of Allah for the deen of Allah, through their efforts Allah subhanahu wa ta'ala has today blessed us with this great name of Iman. So da'wat and tabligh is not a new thing. Ye Allah ka kaam hai. This is the job of Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam anbiya ikram alayhi salatu wa salam ka kaam hai. And this is the responsibility and the duty of all the anbiya alayhi salatu wa salam. Tamam sahaba ne ye kaam kiya hai. All the sahaba radhiyallahu anhum carried out this great effort of da'wat. Aur tabi'in tabi'i tabi'in se lekar aaj tak علماء, فقہاء, صلحاء نے یہ کام کیا ہے. And then after the Sahaba, the Tabi'in, the Tabu Tabi'in, the Sulaha, the Pious, the Fuqaha, the Jurists, and all the Muhaddithin, they have carried out that effort right of Muhaddithin. اور ہمیں اس محنت کو کرنا ہے تاکہ یہ دین اور اسلام قیامت تک آگے بڑھتے رہے, چلتا رہے. And we have to do this effort so that until the day of judgment, this effort of deen and the deen itself can carry on to the next generation to come. دعوت و تبلیغ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ جائے. And what is doubt and tabligh? That a person realizes the duties and the responsibilities of his life. کہ اللہ نے چھوٹی سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے. That Allah subhanahu wa ta'ala has given me a very short life in this world. دنیا میں انسان خود سے نہیں آیا ہے. Nobody has come on his own accord in this world. اللہ نے بھیجا تو دنیا میں آیا ہے. Allah sent, that's why we exist in this world. اور جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو پھر دنیا چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے. And then when Allah subhanahu wa ta'ala will call us back, then we have to leave this world and go back. لائی حیات آئے, زندگی لے کے آئے تو آ گئے, قضا لے چلی چلے, موت جب لے کے جائے گی تو انسان چلا جائے گا. So Allah subhanahu wa ta'ala gave us life, that's why we came. And then now, when the call will be announced, then we have to go back. When death will approach, then everyone has to leave this world and go back. Nobody has come with his own happiness, and nobody will go with his own happiness. और ये जो खत्म हो जाने वाली जिंदगी है, ये चाहे जितनी लंबी हो जाए, वो छोटी ही लगती है. And this temporary life, no matter how long it becomes, then also compared to the akhirah, it is still very short. वो उम्रे खिजर भी, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की उम्र भी अगर किसी को मिल जाए, उलमा ने लिखा है कि हजरत खिजर आज भी जिंदा है. और अगर आज भी जिंदा है तो उनकी उम्र 5-6 हजार साल है. 50-60 साल के बजाय अगर 5 हजार साल की जिंदगी भी किसी को मिल जाए तो मरते वक्त पर क्या कहेगा जी, हम क्या रहे यहाँ, अभी आए अभी चले. उलमा ने मेंशन दैट सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम हैज बीन ग्रांटेड द लॉन्गेस्ट लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू उलमा ही इज स्टिल अलाइव एज वी स्पीक. So if he is alive, then his life must be approximately 5,000 to 6,000 years. So even if somebody has been given a long life of Sayyidina Khidr alayhi salam, then also when he will be leaving this world, he will be asked that how did you find his life? He will say very short. So zindagi choti hai, Allah Ta'ala ne choti si zindagi di hai. Life is short because Allah himself has given us a very short and temporary life. और ये छोटी सी जिंदगी आखिरत बनाने के लिए दी गई है. एंड अल्लाह हैज गिवन अस दिस शॉर्ट लाइफ सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवर आखिरत. दुनिया में लोग बताते समझाते हैं कि दुनिया में आए हो तो दुनिया बनाओ. पीपल विल टेल अस बिकॉज वी आर इन द वर्ल्ड इन दिस दुनिया देन वी मस्ट वर्क फॉर द दुनिया. माल बनाओ, पैसा बनाओ, जायदादें बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ. पीपल विल टेल अस गैदर वेल्थ and then earn money and try and have, you know, possessions, land, properties. Banao, kitna banaoge? Even if we have to earn and amass and gather, how much are we going to gather? Shaddad ne jannat banai, to hum bhi jannat bana lenge. Shaddad tried to make a jannah, are we also going to do the same? Sikandar ne sari dunya fatah kar li, to kya hum bhi sari dunya fatah kar lenge? Alexander the Great, he conquered the whole world, so are we also going to try and conquer the whole world? चाहे जितना बना ले एक दिन सबको छोड़ के जाना है. No matter how much a person will earn, gather, then also one day he will have to leave this world. और जब जाएगा तो अपने साथ कुछ लेके नहीं जा सकता. And when we will leave this world, there is nothing we will take with him. Everything will remain behind. और अगर ले जाना चाहे तो पीछे वाले ले जाने नहीं देंगे. And even if he tries to drag along with him towards the cover, then also his family members will not allow him to take. अगर कोई जाने से पहले ऐलान कर दे कि जितना कुछ मैंने कमाया है वो साथ लेके जाऊंगा जी, तो लोग ले जाने नहीं देंगे. Because if he tries to make an announcement and tell the people that whatever I have earned and gathered, I will take along with me, people will not allow him to take along. लोग कहेंगे कफन दे के रुख्सत किया है, उसी का शुक्रिया अदा करो. People will say that you must even be grateful that we have given you, you know, kafan, we have even wrapped you in a white cloth. और अगर कफन भी ना दें तो क्या कर लोगे? And even if the people refuse to cover him in the kafan, in the shroud, what can a dead person do? तो इसलिए आदमी जाते हुए खुद लेके नहीं जा सकता. So that is why a person when he is leaving this world, he is not at liberty to take anything with him. और अगर ले जाना चाहे तो पीछे वाले ले जाने नहीं देते. And even if he attempts to take, then the people who are attached to him, they will not allow him to take anything. एक साहब का इंतकाल हो गया. One person passed away. उन्होंने सोने का दांत बनाया था. He had made a tooth made out of gold. बच्चों ने रिश्तेदारों को पता इतला दी कि हमारे अब्बा का वालिद का इंतकाल हो गया. So when his sons informed the relatives that our father had passed away. थोड़ी देर के बाद बच्चों को याद आया कि अब्बा ने सोने का दांत बनाया है, अब आगे उनके क्या काम आएगा. So the children remember that our father has one gold tooth. So that will not help him in the cover. हम उसको निकाल लेंगे तो हमारे काम आएगा. The children thought that if we will extract and remove that golden tooth, then you know it can probably help us. तो उन्होंने कोशिश की निकालने की. So they tried to remove and pull out that tooth. वो निकला नहीं. But it couldn't come out. तो इधर उधर कुछ तलाश किया कि पकड़ के निकाल दें. So they tried to look for a tool so that they can pull the tooth out. वो भी जल्दी में नहीं मिला. And that also they couldn't locate or find anything. रिश्तेदार आने लगे. So when the relatives started coming, तो एक बच्चा बाहर गया और छोटा सा पत्थर लाकर बाप के मुंह पे मार के निकाल दिया. So then when the relatives started coming, so quickly one of the sons of the man who passed away went outside, got a stone and he hit on the father's face so that he can remove that tooth from the mouth of the father. तो आदमी जाता है तो खुद लेके नहीं जा सकता. So that is why when a person is leaving, he is not in control of taking anything with him. और अगर ले जाना चाहे तो पीछे वाले ले जाने नहीं दे. Anybody if he tries to take something, the people, the relatives and the family members will not allow him to take. और अगर लेके चला भी जाए तो वहाँ काम नहीं आएगा. Anybody if a person manages to take or sneak something with him in the cover, then also it will not help him in any way. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौ कानत दुनिया ताबिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका मिन्हा काफिरन शरबतमा. हमारे पास जो है वो तो बहुत थोड़ा है. अगर सारी दुनिया भी लेके कब्र में चले जाए तो अल्लाह के पास उसकी कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं. What Allah has given us is very little. Even if a person has to take everything, whatever the world holds and whatever is available in the world, then also it is not equal to the wing of the mosquito in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. तो इसलिए दुनिया में दुनिया बनाने के लिए नहीं आए हैं. That is why we have not come in this world to make effort on dunya. बल्कि दुनिया में आखिरत बनाने के लिए आए. Rather we have come in this dunya so that we can prepare our आखिरत. आखिरत बनाने का अल्लाह ने इस जिंदगी में एक मौका दिया है. Allah subhanahu wa ta'ala has given us only one chance in this dunya, in this worldly life to prepare for our hereafter. कि हम अपनी आखिरत बना लें. So that we can make and we can build our, we can acquire our akhirah. Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya, kunu abna al akhirah, akhirat wale banne ki koshish karo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has told us that we try and be the children of the akhirah, meaning that those people who worry and concern about the akhirah. Akhirat banane ke liye kya karna padta hai? Allah ne bataya, samjhaya. So what does it take, what does one require to prepare and build his akhirah? Allah subhanahu wa ta'ala himself has advised it for us. Allah jalla shanahu ne bahut aasan lafzon mein bataya, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafs 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ke do kaam, sirf do kaam kar loge to jannat aakhirat mein, jannat tumhara thikana ban jayega. So Allah subhanahu wa ta'ala makes it so simple for us that if a person does two things, then definitely he will make Jannah and Paradise his final abode and destination. Pahla kaam hai, kal Allah ke saamne khadna hai, jawab dena hai, iska dar aur khauf dil mein paida kar le. So the first thing to do is that tomorrow every person has to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So if somebody develops the fear of standing in front of Allah, then he is on the right track. Allah jalla jalalu man walahu kaun hai? Who is Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ne hame kya diya hai? What has Allah given us? Aur Allah ki qudrat aur taqat kya hai? What is the power of Allah subhanahu wa ta'ala? Kya insaan Allah se bachkar kahin aur nikal sakta hai? Can anyone escape Allah subhanahu wa ta'ala? Agar ye samajh jaye to use maloom padega कि कल अल्लाह के सामने गए बिना कोई रास्ता नहीं है. If a person has this realization that who Allah is and I cannot escape the catch of Allah, then definitely this person has achieved and is on the right track. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया, या माशर अल जिन्नी वल इंस इन इस्ततातु मन तनफुजु मिन अक्तार समावाती वल अर्द फनफुजु. अल्लाह जल्ल शानहु फरमाते जिन्नात और इंसान को मुखातब करके ये आसमान जमीन के कंपाउंड और बाउंड्री से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ. अल्लाह सुभानहु व तआला चैलेंजेस इंसान इन कुरान करीम, देखो इंसान इफ यू कैन मैनेज टू कम आउट फ्रॉम द बाउंड्रीज एंड द टेरिटरीज ऑफ दिस वर्ल्ड देन ट्राई टू डू दिस. जी ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान. और आदमी आसमान जमीन की बाउंड्री से बाहर निकल नहीं सकता. एंड नोबडी कैन कम आउट फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द स्काई एंड द अर्थ. तो फिर जाएगा कहां? सो वेयर विल अ पर्सन रन इन स्केरी. वलकद जिक्तुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा دنیا میں جیسے پیدا ہوئے تھے اور اکیلے اکیلے دنیا میں آئے تھے ویسے اللہ کے پاس بھی آنا ہوگا. Just the way every person individually came in this world, similarly we will all have to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah جل شانہ اپنا تعارف کراتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کون ہے تمہارے رب جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا چھ دن کے اندر. Allah رب العزت makes an introduction of himself. And Allah subhanahu wa ta'ala says that I am that Allah who created the seven heavens and the seven earths in 6 days. يُغُشِّ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَسِيثًا. رات اور دن کو بنایا ہے کہ رات آگے آگے چلتی ہے دن پیچھے پیچھے چلتا ہے. And Allah is that being who has created the day and the night, that the night رات آگے چلتی ہے دن پیچھے چلتا قرآن پاک میں اللہ نے بتایا وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. یہ دن چھایا ہوا رہتا ہے دن کو ہم نکال دیتے ہیں تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ further explains his قدرت and his power that Allah سبحانہ و تعالیٰ has made the day. And if Allah subhanahu wa ta'ala decides to remove the light, then who can make it, who can bring back the light? Nobody can. If Allah has to put the darkness, nobody can bring the light. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک رفتار دی ہے, ایک منزل دی ہے, اور سورج اپنی رفتار اور منزل پر چلتا ہے. And Allah subhanahu wa ta'ala has created the sun such that it has its own speed and it has its final destination. And it continuously keeps on going on its speed, on its destination. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلْ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے منزلیں طے کی ہیں جو وہ ہلال سے باریک ہلال سے شروع ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے چودویں کا چاند ہوتا ہے پھر غائب ہوتے ہوتے پورے طور سے غائب ہو جاتا ہے. And then even the moon also, it has its own stages and it has its own speed, that we see that it starts a very thin crescent, the first moon, the hilal, very thin, we can hardly see, and then it grows, and then after a few days and nights it disappears, and then again it reaches the full moon, and then after that it disappears, and then it comes back after a few days. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کلن فی فلکن یسبحون. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ نہ سورج جی وہ رات سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ رات اوورٹیک کر کے دن کو چھوڑ کے آگے نکل سکتی ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا, سب کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. So everything which Allah subhanahu wa ta'ala has created is on its fixed tartib and nizam and system which Allah has made. The sun cannot overtake the moon, neither can the moon overtake the sun, and it can surpass it. It will just work according to the system and method placed by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ سورج, یہ چاند اور یہ ستارے, سیارے, مسخرات ان کی امری اللہ کے حکم کے تابع. Even the stars, we see everything which Allah has created from all his creation, they are all very obedient to the instruction and command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah جل شانہ نے فرمایا اللہ لہ الخلق والامر, یہ پیدا کرنے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے اور حکم چلانے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala makes it very clear in the Quran al-Kareem that the power and the strength of creating also is in the control of Allah, and now to run the system also is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. تبارک اللہ رب العالمین. بہت بلند ہیں, بہت اونچے ہیں اللہ جل شانہ جو تمام عالموں کے پالنہار ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala is extremely exalted and high. Allah is mighty, the creator of the entire universe. تو یہ پوری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے. The entire universe Allah subhanahu wa ta'ala has created. اور ساری کائنات کا نظام اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. And the functioning of the system of the entire universe also Allah controls itself. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. Everything is in the control of Allah. قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین، کہ ہر جاندار کی روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. Allah subhanahu wa ta'ala makes it very clear that even the risk and sustenance of every living creature is in the control of Allah. Allah jalla shanahu risk pahunchate hain. Allah subhanahu wa ta'ala sends the risk and sustenance of every creation. Aur rozi ke pahunchane ke liye sabse pehle ye janna zaruri hai ki makhluq hai kahan. So first of all we need to understand, we need to have the knowledge that for Allah subhanahu wa ta'ala to send the risk, where is that creation exactly located? Allah ta'ala farmati ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, ye thodi der ke liye جی کہاں رکتے ہیں، لمبے وقت کے لیے کہاں رکتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی has the perfect knowledge of every creation, that for a short period where does this creation halt and stop, and for a long period and duration also where will that creation be stopping. یہ انسان سفر کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے کہاں رکتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. And when a person is traveling and then he stops for a short period, that also Allah has it in his knowledge. Lamba waqt kaha rehta hai, Allah wo bhi jante hain. And if a person stays for a longer duration and period, that also is in the knowledge of Allah. Janwar bhi idhar se udhar muntaqil hote rehte hain, unke bare mein bhi Allah jante hain. And the movement of the migration and the movement of the animals also Allah subhanahu wa ta'ala is aware of. Parinde bhi duniya ke ek kinare se udh ke dusre kinaron tak jaate aate rehte hain. موسموں کے بدلنے کے ساتھ اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. And with the changing of the different seasons, the birds also, they keep on moving and shifting from one place to another, that also is in the knowledge of Allah. اس کو اللہ نے فرمایا عالم مستقرہ و مستودعہ، یہ کسی بھی مخلوق کے تھوڑی دیر رکنے کی جگہ کون سی ہے اور لمبا وقت رکنے کی جگہ کون سی ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. That is what Allah subhanahu wa ta'ala declares in the Quran al-Karim, that even for a short period whichever creation stops somewhere, Allah knows that even for a longer period and duration if any creation is going to stop somewhere, it's in the perfect knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ دونوں جگہ ضرورت کی چیزیں پہنچاتے رہتے ہیں. And Allah subhanahu wa ta'ala will make the necessary arrangements of any of his creation, whether in that short temporary period, whether in short or longer duration. سفر کرتے کرتے راستے میں کہیں تھوڑی دیر رکے، وہاں اللہ کی طرف سے انتظام ہو جاتا ہے. So a person who will stop, or any creation who will stop while struggling for a short period, Allah will make the necessary arrangements for the short duration. تو کچھ سب اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے. And all this system is entirely controlled by Allah. ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچا. Allah subhanahu wa ta'ala feeds the entire creation. جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا اللہ پہنچاتے ہیں. And whichever creation requires what amount of risk and sustenance, Allah makes the necessary. بلو ویل جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اسے روزی پہنچاتے ہیں. And the blue whale, which is regarded to be the biggest creation in the entire universe, Allah subhanahu in the entire world, Allah subhanahu wa ta'ala feeds the blue whale according to its requirement and necessity. چونٹی کو اس کے حساب سے اللہ پہنچاتے ہیں. And Allah subhanahu wa ta'ala feeds the ant according to its size. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اللہ نے اس کی روزی کا بڑا عجیب انتظام کیا ہے. There is a very small bird, Allah subhanahu wa ta'ala has a very amazing arrangement for its risk and sustenance. وہ چھوٹا سا پرندہ گوشت کھاتا ہے. So that small bird survives on meat. اور ظاہر بات ہے کہ اس کو باریک باریک قیمے کے ٹکڑے چاہیے. And obvious because of the size of the bird, it cannot manage to eat big chunks, so it needs small pieces. اللہ جل شانہ نے اس کی روزی کا انتظام مگرمچھ کے منہ میں کیا ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala has made the arrangement of the rizq or the small bird in the mouth of the crocodile. یہ مگرمچھ جب کچھ کھا لیتی ہے تو اس کے دانتوں میں گوشت کے ریزے پھنس جاتے ہیں. So when the crocodile has eaten some meat, then those small threads and those small pieces of meat get stuck in the teeth of the crocodile. وہ ان کو صاف کرنے کے لیے منہ کھول کے پڑ جاتی ہے. So now when it requires a total cleansing of the teeth, then it leaves its mouth open and the bird comes and now starts eating those pieces of meat. وہ پرندہ منہ کے اندر جا کر وہ ریزے نکال نکال کے کھا لیتا ہے. And that bird enters the mouth and it will now start removing the small pieces from the teeth of the crocodile. جب وہ جی مگرمچھ کا منہ صاف ہو جاتا ہے تو مگرمچھ اپنا منہ بند کرتی ہے، وہ پرندہ کے اندر غذا بن جائے گا. لیکن اللہ نے عجیب انتظام کیا کہ اس پرندے کے سر پر اللہ نے ایک تاج، یہ نوکیلا تاج رکھا ہے، کہ مگرمچھ جب منہ بند کرتی ہے تو نوکیلا تاج اس کو چومتا ہے تو وہ اپنا منہ کھولتی ہے تو یہ پورا کھا کے باہر نکل جاتا ہے. And then when the bird now finishes its risk and it removes all those small pieces of meat from the teeth of the crocodile, so now the crocodile realizes that all that meat has been cleaned, there is nothing remaining in my teeth, so it closes the mouth. So it's obvious that when it will close its mouth, then that bird also will be eaten and it will be devoured by the crocodile. But Allah subhanahu wa ta'ala has made even a more amazing intizam of that bird not being eaten and devoured by the crocodile. That on the head of that bird, Allah subhanahu wa ta'ala has put a very sharp, like a helmet. So when it touches the mouth of the palate of the crocodile, then it realizes that the bird is inside, so it pricks and it automatically opens the mouth and the bird will come out there. Allah ki qudrat hai, Allah ki taqat hai. This is the power and the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla shanahu ki qudrat aur taqat ka yaqeen dil mein bitha do. And we need to develop and establish the power of the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala in our hearts. Duniya mein log apne aap ko badi badi taqaton ko taqat wala samajhte hain. People regard, in this world, people, somebody who has strength and ability, people regard them to be someone who has got strength and ability. دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت والے ہیں. And people think that I am somebody of power. اللہ جل شانہ نے بڑی سے بڑی طاقت والے کا مذاق اڑایا ہے. And Allah subhanahu wa ta'ala has made a mockery of the people who were given the biggest strength. دنیا میں طاقت والا ہونے کا اندازہ لگتا ہے اس بات سے کہ سامنے والے سے اگر میں نے چھین لیا تو میں طاقتور, اور مجھ سے سامنے والے نے چھین لیا تو سامنے والا طاقتور. A person realizes his ability and strength when he manages to snatch and grab something from the opposite party. That is when a person now perceives and thinks that, no, I am somebody great of strength and ability. جیسے کبھی کبھی ہمارے یہاں جی 5 روپے 10 روپے کا سکہ مٹھی میں بند کر کے بچے سے کہتے ہیں کھولو, تو بچہ طاقت لگاتا ہے وہ کھول نہیں پاتا, تو ہم اس کو کہتے ہیں دیکھو کتنی طاقت ہے ہمارے پاس. For example, sometimes the person will take a 5 kwacha note or maybe a coin or 2 in his hand, and then he will close his fist very tightly, and then he will tell the child that try and open this, and the child will struggle and the child will fail to open. That is when we tell the child, you see how strong and powerful I am. سامنے والا کھول لے تو لگتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے. And then the opposite party, if he manages to open and he grabs and snatches from us, then we realize that he's more powerful than myself. اللہ جل جلالہ والوں نے اسی مثال سے سمجھایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ آپ تصور کریں کوئی بہت بڑی طاقت والا طاقتور شخص کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہو اور اس کے برتن سے دوسرا کوئی نوالا اٹھا لے, یہ جو طاقتور آدمی ہے وہ سامنے والے کو نوالا اٹھانے دے گا بغیر اس کی اجازت کے؟ اس کو تو غصہ آ جائے گا, وہ اس کی گردن توڑ دے گا. اللہ جل جلالہ من والوں سمجھاتے ہیں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت والا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور ہماری چھوٹی سی مخلوق ہے مکھی, وہ مکھی آ کر اس کے کھانے میں بیٹھتی ہے اور اپنے حصے کا کھانا لے کر اڑ جاتی ہے. اللہ جل شانہ پوچھتے فرماتے ہیں اگر تم طاقت والے ہو تو مکھی سے تمہارا جو حصہ اس نے چھین لیا وہ واپس لے کر دکھاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی draws an imaginary picture in the Quran al-Kareem trying to tell us that if you think that you are powerful, then for example a person is seated to eat and in his plate some other person tries to grab that food from his plate, then this person will become extremely angry that how dare you grab my food without my permission. But Allah subhanahu wa ta'ala says that I will use my very small creation, that is a fly, that the fly comes, it sits on the food, it eats. Allah subhanahu wa ta'ala says that you have the strength, the power and the ability to take back that food which the fly has grabbed from your plate? Not at all. جب آدمی مکھی سے پنجہ نہیں لڑا سکتا تو کسی اور سے کیا لڑائے گا؟ When a person cannot fight a fly, then how will he be able to fight somebody else? اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ضعوف الطالب والمطلوب, کہ تم بھی کمزور ہو, جس کو تم طاقتور سمجھتے ہو وہ بھی کمزور ہے. اللہ سبحانہ وتعالی then concludes by saying that you are weak and then that creation also is weak. So ye Allah ki taqat hai. This is the power of Allah subhanahu. Ye Allah ki qudrat hai. This is the qudrat of Allah subhanahu. Ye Allah jalla shanahu ke rozi pahunchane ka nizam hai. This is the system of Allah subhanahu wa ta'ala, how he sends the risk and sustenance to all his creation. So Allah jalla shanahu farmate hai ki kal Allah ke samne khadna hai aur zindagi ka hisab kitab dena hai. Iska dar dil mein paida kar lo. So Allah subhanahu wa ta'ala reminds us so that we get the realization that tomorrow every one of us have to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and we have to develop that fear that what will happen when I stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah jalla shanahu ke samne khadkar hisab kitab dene ka dar khauf dil mein aa jaye. So how can that fear of standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, how can that fear be established in our hearts? Matlab yaqeen dil ke andar aa jaye Allah ki taqat ka, Allah ki qudrat ka, Allah ke khazanon ka. Yaqeen hamare dil ke andar aa jaye. So that yaqeen and conviction of the power, the qudrat, the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala should come in our hearts. Isko kehte hain la ilaha illallah. This is what we call la ilaha illallah. Ya Allah ke siwa kisi ke paas koi taqat nahi. Sari taqaton, qudraton, khazanon ka wo tanha malik hai. That besides Allah subhanahu wa ta'ala, nobody possesses any power, strength or ability. Allah subhanahu wa ta'ala alone controls and Allah possesses all the power and the qudrat and the ability. Aur dusri cheez Allah ta'ala ne bataya, nahan nafsa anil hawa. Ye nafs ko khahish se rok le. And then the second thing which Allah subhanahu wa ta'ala wants us to develop is that a person, he protects himself from his desires. Ye duniya mein Allah ne insaan ko nafs diya hai. Allah subhanahu wa ta'ala has given every person in this worldly life nafs, the soul. Nafs kehte hain khwahishat ka sar chashma. And what is nafs? That is that spring from where all the desires pop out from. Har lamhe khwahishain andar se nikalti rehti hain. Every second we see that, you know, different types of desires come out from that nafs and soul. Aadmi hamesha kuch na kuch chahta rehta hai. And every moment a person wishes and desires something new. Aur chahe jitna usko mil jaye uski khwahishain khatam nahi hoti. No matter how much a person gets, then also his desires are not quenched. Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, lokana ibn Adam wadiyan min zahabin labtaga akhar. Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam farmate hain, agar Adam ke bete ko ek sone ka jangal de diya jaye. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explains that if insan has to be given a valley or a jungle of gold. Jungle kitna hota hai, mailon sainkdon mailon par phaila hua hota hai. And we know that how vast a jungle is, miles and miles and kilometers. Sone ke jungle ka matlab kya hai? Ke wahan ke kankar sone ke, wahan ki mitti sone ki, wahan ke darakh ke jad sone ki, tana sone ka, phal sone ke, patte sab sona hi sona. Just try and understand what a jungle of gold means. That the sand of the jungle is gold, and the pebbles and the stones and the rocks of the jungle are also gold. And the trees, the roots of that tree, and the bark, and the branches, and the leaves, and the fruit, everything is nothing but gold. Itna sab kuch mil gaya to Adam ka beta khush ho ke Allah se kahega ke parwardigar itna de diya mujhe aur kya chahiye. So if a person has been given an entire valley or jungle of gold, then insan should be grateful and say, oh Allah, what else do I need? This is enough. Woh aisa thodi kahega. But he will not say that. वो कहेगा परवरदिगार ये ही तो दिया है और एक दे दे. So a person will say, Allah, you have only given me one. Oh Allah, give me another one. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आदम के बेटे को एक जंगल दो तो लबतगा आकर वो कहेगा और एक दे दीजिए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन्स दैट इफ यू गिव यू नो इंसान वन वैल्यू और जंगल ऑफ गोल्ड देन ही विल नॉट बी सैटिस्फाइड ही विल आस्क फॉर अनदर वैल्यू एंड जंगल. दूसरा दे दो तो तीसरा मांगेगा. एंड इफ अल्लाह गिव्स हिम अ सेकंड वन देन ही विल डिजायर फॉर अ थर्ड वन. आखिर उसका पेट कैसे भरेगा. एंड ही विल नॉट बी सैटिएटेड. ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यमलउ फाह इब्न आदम इल्ला तुराब. ये जंगल के जंगल उसके पेट में डालते जाओ तो पेट नहीं भरेगा. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आदम के बेटे का ये ख्वाहिश का जो मुंह है اس منہ کو بھرنے کے لیے صرف قبر کی مٹی ہی ہوگی. So, Nabi alayhi salatu wa salam then further explains that give him a third belly and of course jungle and keep on giving him jungle of gold and so many jungles or bellies, then also he will not be, his desires will not be fulfilled, he will not be satiated. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explains that that stomach of insan, the mouth and the desires of insan will only be filled with the soil and the sand of the qabr and the grave. تو دنیا خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. So دنیا in this world is not a place of fulfilling our desires. اللہ جل شانہ نے دنیا کی جو ڈیزائننگ کی ہے وہ خواہش کے پورا کرنے کے حساب سے نہیں رکھی ہے. The way Allah subhanahu wa ta'ala has fashioned and designed this world, then it's not a place. Allah has not designed it in a manner that the desires of a person are fulfilled. کبھی کبھی بچے گھر میں فٹ بال لے کے یہ شاٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں. Sometimes we see children playing football in the house. یہ تو مائیں کہتی ہیں کہ بیٹے فٹ بال کھیلنا تو گراؤنڈ میں چلے جاؤ, گھر میں فٹ بال نہیں کھیل سکتے. Then the mother will shout to them that if you want to play football and go outside, you can't play in the house. یہ گھر جو ہے وہ فٹ بال کھیلنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے. Why? Because the house is not designed in a manner that a person can play football in the house. جی میدان میں جا کے کھیلنا پڑے گا. A person wants to play soccer or football, he has to go outside on the ground. ایسے ہی دنیا اللہ جل شانہ نے ایسی نہیں بنائی کہ یہاں انسان خواہش پوری کر سکے. Similarly, Allah سبحانہ وتعالی has not designed the dunya in a manner that a person will be able to fulfill all his desires. خواہش کے پورا کرنے کے لیے چار چیزیں چاہیے. For a person to fulfill his desires, there are four requirements. وہ چار چیزیں ہوں گی تو خواہش پوری کر سکے گا. When these four things will be found, only then a person's desires will be fulfilled. اور اگر یہ چار چیزیں نہ ملیں تو خواہش پوری نہیں ہو سکتی. And if these four things will not be found, then his desires cannot be fulfilled. خواہش کے پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے ایسی زندگی چاہیے جس کے ساتھ میں موت نہ ہو. So the first of the four requirements are, number one, that a person needs such a life which has no ending and no death. اور ایسی جوانی چاہیے جس کے ساتھ میں بڑھاپا نہ ہو. And a person needs such a youth which does not come with old age. اور ایسا خوشیوں کا ماحول چاہیے جس میں غم نہ ہو. And a person requires such environment of happiness which does not have any grief and discomfort with it. اور ایسی صحت چاہیے جس کے ساتھ میں بیماری نہ ہو. And a person requires such health that it does not entertain any form of sickness in his life. اللہ نے دنیا کے اندر ان چار چیزوں کو چار کے ساتھ ملا دیا ہے. So Allah سبحانہ و تعالی has combined these four things with another four things. زندگی کے ساتھ میں موت کو ملا دیا ہے. So Allah سبحانہ و تعالی has coupled life with death. جوانی کے ساتھ میں بڑھاپا ملا دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی has coupled youth with old age. صحت کے ساتھ میں بیماری ملا دی ہے. And Allah سبحانہ و تعالی has joined sickness with health. خوشیوں کے ساتھ میں غم ملا دیا ہے. And then with happiness Allah سبحانہ و تعالی has coupled sadness and discomfort. اور خواہش کے پورا کرنے کے لیے یہ چار چیزیں نہ ہو تبھی خواہش پوری ہو سکتی ہے. And then for a person to fulfill all his desires he requires these four things. If these four things are not available then he will not be able to fulfill his desires. کبھی کبھی ہائی وے پر گاڑی چلاتے ہوئے دل میں خیال آتا ہے کہ اسپیڈا میٹر کا کاٹا 200 کو ٹچ کریں. Sometimes when a person is driving on the highway, then he wants to touch that speedometer up to 200 speed. وہ ٹچ کر سکتا ہے لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ 200 کو ٹچ ہونے سے پہلے زندگی کا کاٹا موت کو ٹچ ہو جائے. A person can manage to do that. He can accelerate so much that that the needle on the speedometer will reach 200, but it is highly possible that before that speed reaches 200, his speed of life is cut off and death approaches him. تو اس لیے زندگی کے ساتھ میں اللہ نے موت لگا کے رکھی ہے. That is why Allah سبحانہ و تعالی has coupled life with death. جی انسان موت سے بچ نہیں سکتا. Nobody can escape from death. اینما تکونو یدرککم الموت, جہاں رہو موت خود بخود تمہیں تلاش کر کے پہنچ جائے گی. No matter where a person will stay and reside, death will follow him. دنیا میں بہت ساروں نے موت سے بچنے کی کوشش کی ہے لیکن بچ نہیں سکے. There are so many people who have tried to escape from death but they have not been successful. جی ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں افلاطون. A very great حکیم by the name of Aflatun. उन्होंने भी कोशिश की मौत से बचने के लिए. He also tried to escape from death. उन्होंने अल्लाह से दो दुआएं मांगी. He made two duas from Allah. ए परवरदिगार, कहां मरना है वो बता दे, कब मरना है वो बता दे. Oh Allah, can you tell me where I'm going to die and when I'm going to die? अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली. So Allah accepted his dua. अल्लाह ने बता दिया कहां मरना है. Allah informed him of the exact location where he will die. और कब मरेंगे ये भी बता दिया. And Allah also told him about the exact time when he will die. ये अफलातून ने मौत से बचने के लिए एक प्रोग्राम किया. So for him now to escape from death, he devised the plan. ये अफलातून ने अपने जैसे 100 मुजस्समे बनाए. So Aflatun, the same person, the Hakim, he made 100 models like him. और जब मौत का वक्त करीब आया, and then now the time of death approached near. तो 200 मुजस्समों के बीच में जाके अफलातून बैठ गए. So this person now, he went in the center of all these 100 shapes and forms and models which he had made. अफलातून ने सोचा कि इज़राइल अलैहिस्सलाम पहले से नहीं आते हैं, नेक्स्ट मोमेंट पे आते हैं. So Aflatun, he realized, he thought that, you know, Sayyidina Israel alayhi salam, he doesn't come, you know, from earlier time. You know, he will come at the last minute. So wo aakhri waqt mein aayenge to Aflatun ki rooh nikalna hai. So when he will come at the last minute to remove and extract the soul of Aflatun, तो देखेंगे एक की जगह पर 100 अफलातून है. So now he will be confused that in the sense all these अफलातून, now which one am I supposed to remove the soul? किसकी जान निकालना, किसको छोड़ना, and whose soul am I supposed to remove and whose soul am I supposed to leave? तो इसमें थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा. So while trying to locate the exact person whose soul is supposed to be removed, I will buy some time. और अल्लाह का निजाम, अल्लाह का कानून है, ला यस्ताखिरून सातन वला यस्तकदिमून. मौत एक लम्हा पहले भी नहीं आ सकती, एक लम्हा बाद भी नहीं आ सकती. On the other side, it is the declaration of Allah subhanahu wa ta'ala that death will not come a minute earlier or it will not delay by a minute as well. तो अफलातून ने सोचा कि अगर वो आके थोड़ी देर ये कंफ्यूज हो जाए तो मौत का वक्त गुजर जाएगा. So, और अगर मौत का वक्त गुजर गया तो फिर मौत नहीं आएगी. Aflatun thought that, you know, by in this manner, if I can confuse, you know, the Malakul Maut, the angel of death, then, you know, because Allah has said that, you know, death will come on its exact prescribed time. So if I will try and delay and confuse the angel of death, then the time will pass and I will be escaped from death. So aakhri waqt mein Hazrat Israel alayhi salatu wasalam aaye. So when Israel alayhi salam, the angel of death, came at the last moment, Hazrat Israel ne aakar dekha. And he saw the situation. हजरत इज़राइल ने फरमाया, अफलातून तुमने काम तो बहुत अच्छा किया है लेकिन छोटा सा डिफरेंस, फर्क छोड़ दिया है. So the angel of death said, Israel alayhi salam, now he is speaking to Aflatun and said that you have done a wonderful job, but there is a small difference, you know, which I can see. कोई आदमी बहुत अच्छा काम करे, उसके काम में कोई ऐब निकाले, तो आदमी को गुस्सा आ जाता है. So when a person has done a wonderful, perfect job and somebody will now find a fault in it, he will become extremely angry. अफलातून को भी गुस्सा आ गया. अफलातून became now angry. खड़े होकर पूछा, बताओ क्या फर्क है. So he stood up from among all those 100 models and stood up and he says, can you tell me that, you know, what fault did he say? ना यही फर्क है जो तुम बोलते हो, दूसरा कोई बोलता नहीं. So the angel of death then told him that this is the difference, that you are the only person who can speak and all these other models are mute with him. So Aflatun bhi maut se bach nahi sake. So even Aflatun also couldn't escape death. So maut se bachne ka koi rasta nahi hai. So there is no way a person can escape death. तो अल्लाह ने दुनिया में जिंदगी के साथ में मौत लगा दी है. So Allah subhanahu wa ta'ala has coupled death with life. और जवानी के साथ बुढ़ापा लगा दिया है. And Allah subhanahu wa ta'ala has coupled old age with youth. एक अरबी का शायर कहता है, अशाब सगीरा वाफनल कबीरा, ये बच्चे को जवान कर दिया, जवान को बूढ़ा कर दिया, किसने कर दिया? ये वो शायर कहता है, मरुल रदा थी व करुल अशी, दिन और रात के हेर फेर में कर दिया. So an Arabic poet explains that, you know, the changing of the day and night has actually made the young into old and the children have also turned into youngsters. तो अगर आदमी बुढ़ापे से बचना चाहता है तो जमाने की रफ्तार को रोक दे. If a person wants to stop and pause old age, then he has to stop and pause the speed of life as well. Kisi ke bas mein nahi hai. And that is not in the control of anyone. So insaan budha ho jata hai. So that is why a person then now becomes old. बुढ़ापे में पहुंच के पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि अभी तो पैदा हुए थे, अभी तो छोटे थे, बचपन में खेल रहे थे, पता नहीं कब बचपन गुजर गया, कब जवानी गुजर गई, कब बुढ़ापा आ गया। And then in old age if a person turns back and sees that oh just now I was born, I was a youngster and now I've already reached old age, there is nothing a person can do to turn back and get back to his youth। ऐसे ही सेहत के साथ में अल्लाह ने ये बीमारी लगा दी है। Similarly with health, Allah subhanahu wa ta'ala has put sickness. Kuch zyada kha leta hai to bimar pad jata hai. Sometimes if a person overeats, then he becomes sick. Khushiyon ke saath mein Allah ne gham laga diya hai. And with happiness, Allah subhanahu wa ta'ala has coupled sadness. Ye to isliye insaan khwahish puri nahi kar sakta. So that is why a person will never be able to fulfill his desires. Khwahishon ke pura karne ke liye maut nahi hona. And for a person to fulfill his desires, he doesn't need death. The aur budhapa nahi hona. And then he doesn't need old age. The aur ji bimari nahi rahe. And then he shouldn't be sick. Aur ji gham na rahe. And then there shouldn't be discomfort and sadness. Mamun Rashid bahut bade badshah guzre. Mamun Rashid was a very great king. Ji ek tihai do tihai duniya par unki hukumat chalti thi. And he had control over 2/3 of the world. जी एक दफा किसी ने उसको बहुत खूबसूरत जी बांदी हदिये में भेजी। On occasion somebody gifted him with a very beautiful slave girl. बहुत बहुत खूबसूरत थी। And she was extremely beautiful. उसको देखकर वो उस पर आशिक हो गया। And when he saw her, then immediately he fell in love with her. जी उसने सारे वजीरों को बुला के कहा कि 3 दिन मैं इस बांदी के साथ में गुजारना चाहता हूँ, कोई मुझे परेशान न करे। So then he called all his ministers and he told them that I would like to spend 3 nights with this slave girl. I don't want any disturbance. मैं दरवाजे खिड़कियां बंद कर रहा हूँ। And all the doors will be locked, windows will also be closed. अगर बाहर कयामत भी आ जाए तो मुझे नहीं बताना। Even if day of judgment and qiyamah is to take place outside, do not inform me. मैं 3 दिन गुजारना चाहता हूँ। I just want to spend 3 days with this girl. उसने दरवाजे दरीचे सब बंद कर दिए। So he shut all the doors. उस बांदी को गोद में सुलाया। And then now he was with this slave girl in his lap. उसने अंगूर लेकर एक एक अंगूर उसको मोहब्बत से खिलाना शुरू किया। And then he took some grapes and he would start feeding her grape by grape with love and affection. एक अंगूर का दाना खिलाया, चला गया हलक से। And then when he gave her one grape, she ate and it went through the throat. जी दूसरा दिया तो वो भी चला गया। And the second one also went through. तीसरा दाना अंगूर का खिलाया तो वो बजाय हलक में जाने के सांस की नाली में चला गया। And then the third grape, when he tried to feed the slave girl, then it did not go through the throat, but it went and it blocked his windpipe. और एक लम्हे में वो तड़प के मर गई। And then just in a moment, in a few seconds, she died instantly. जी उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन गम के आने का दरवाजा बंद नहीं कर सका। So he managed to shut all the doors and the windows and all the paths, but he could not shut the door of sadness and discomfort and grief. इसलिए दुनिया ख्वाहिश को पूरा करने की जगह नहीं है। So that is why this world is not a place for fulfilling our desires. ख्वाहिश के पूरा करने के लिए अल्लाह ने फरमाया दुनिया छोड़ के जन्नत में आ जाओ। So for a person to fulfill his desires, Allah subhanahu wa ta'ala invites a person that leaves this dunya and come to Jannah. That is where you'll be able to fulfill all your desires. जैसे माँ बच्चे को कहती है फुटबॉल खेलना तो ग्राउंड में चले जाओ। Just the way a mother tells the children that if you want to play football, go outside on the ground. ऐसे ही अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं ख्वाहिश पूरा करना है तो जन्नत में आ जाओ। Similarly, if you want to fulfill your desires, come to Jannah and you can fulfill your desires. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा से फरमाया अला मुशम्मिरुन जन्ना, अरे जन्नत में जाना चाहते हो? On one occasion, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked the Sahaba, "Would you like to go into Jannah?" ये अला मुशम्मिरुन लिल जन्ना, अरे जन्नत में जाना चाहते हो? Would desire to go into Jannah? आप भी जाते हैं, जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते? Are you also desiring to go into Jannah? जाएंगे जन्नत में? इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहली चीज फवरब्बिल काबा इन फैनल जन्नत ला खतर अला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत की सबसे पहली खूबी यह है کہ جنت میں کوئی چیز خطرے میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم then told the صحابہ رضی اللہ عنہ that the first speciality of Jannah is that nothing in Jannah is at risk. جی یہاں زندگی کا خطرہ نہیں ہے. So here in Jannah, when a person enters Jannah, then there is no risk of life, then a person will die, life will finish. There is nothing. جوانی کا خطرہ نہیں ہے. And then the youth of a person is also not at risk. صحت کا خطرہ نہیں ہے. And then even a person's health also is not at risk. خوشیوں کا خطرہ نہیں ہے. And then a person's happiness also is not at risk. گھر کے ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ نہیں ہے. And then a person will also not lose any possessions also. بیویوں کو چھوڑ کے جانے کا خطرہ نہیں ہے. And then he will not fear leaving behind his wife and family also. تو وہاں سب سے پہلی چیز فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا کہ جنت میں کوئی رسک نہیں ہے خطرہ نہیں ہے. So that is the first speciality that when a person will enter Jannah then there will be no fear, there will be no risk in Jannah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت نور یتلألأ کہ جنت کیا ہے فرمایا روشنیاں ہی روشنیاں. And then the second speciality نبی علیہ الصلوۃ والسلام explained about Jannah that it is nothing but light, divine light, light upon light in Jannah. چاروں طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی. And from all directions there will be light upon light. جی فرش میں روشنی. And then there will be light. چھت میں روشنی ہوگی. In the roof and دیواروں میں روشنی ہوگی. In the wall also there will be light. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنت میں بیٹھا ہوگا ایک چمک آئے گی بجلی کی طرح سے. And then it is mentioned in the riwayat, in the narration that a person will be sitting in Jannah and then there will be like a lightning. جی وہ متوجہ ہو کر دیکھے گا کہ یہ کیسی روشنی ہے. And then a person will try and see what kind of lightning or what light is this. تو بتایا جائے گا کہ پڑوس کی جنت میں جو میاں بیوی ہیں وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کسی بات پہ ہنس دیا مسکرا دیا تو ان کی مسکراہٹ کی چمک پوری جنت میں چلی گئی. So then, because this person is now trying to wonder that what is this light, where has it come from? So then he will be informed that the neighbors, the husband and wife, they are seated together, sharing a light moment, they are smiling, and because of that smile, that radiance and the brilliance which will come from the mouth and the teeth of these jannatis, that is what the lightning is all about. So jannat mein roshni hi roshni hai. So there is light upon light in Jannah. فرمایا زہرتن تہتز کہ وہاں پھولوں میں مہک ہے. And then further نبی علیہ السلام explains that even the flowers are also full of fragrance. آدمی خوشیوں کے موقع پر زیادہ روشنی چاہتا ہے. And then at the time of happiness, at a happy occasion, the person requires more light. جی وہ روشنیاں کر دیتا ہے لائٹنگ بڑھا دیتا ہے. So we see that usually people decorate, you know, a happy occasion with a lot of lights. اور ایسے ہی پھول اور خوشبوؤں سے بسایا جاتا ہے خوشی کی محفل کو. And then you know a happy occasion is also decorated with a lot of flowers. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زہرت ان تحتر جنت جو ہے وہ خوشبوؤں اور پھولوں کی مہک سے بھری ہوئی ہے. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explained to the Sahaba that similarly Jannah also will be filled up with very fragrant flowers only. قصرن مشید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں کے جو محل ہیں جی وہ بہت خوبصورت ہیں بہت سنوارے سنگھارے ہوئے ڈیکوریٹڈ محل ہیں. And then Nabi alayhi salatu wasalam explains that even the palaces of Jannah are full of decoration and they will be full of ornaments, decorations all over. Allah jalla shanahu ne usko ye ek sone ke aur ek chandi ke inch se banaya hoga. And these palaces are built one brick of gold, one brick of silver. Ek hadith mein Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya inna fil jannati la ghurafan یورا ظہور ہا من بتون ہا و بتون ہا من ظہور ہا کہ جنتی جنت میں ہوگا اللہ جل شانہ اس کو ایک محل دیں گے اور وہ محل کیسا ہوگا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ شیش محل وہ شیشے سے نہیں بنا ہوگا وہ جو ہے موتی سے بنا ہوا ہوگا. اندر بیٹھو تو باہر کا نظر آئے گا باہر بیٹھو تو اندر کا دکھائی دے گا. And then Nabi alayhi salatu wasalam explained that you know when the people of Jannah will enter Jannah and that is when Allah subhanahu wa ta'ala will give the dwellers of Jannah such a palace which will be made, it will be looking like glass but it will not be made out of glass, it will be made of pearls and that palace will be such that the person will be inside, he will be able to see the outside and from the outside he will be able to see the inside. یہ اللہ جل شانہ جنت کے محل دیں گے. سو دیز آر دا پیلیسز آف جنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فاقیحتن کثیرتن ندیجتن, اور وہاں بے شمار پھل پکے پکائے پھل ہوں گے. And then Allah subhanahu wa ta'ala will bless the people of Jannah with unlimited ripe fruits. Quran Pak mein Allah ta'ala farmate hain wa faqihatun kathiratun la maqtu'a wa la mamnu'a. Ye Allah jalla shanahu jannat mein jo phal denge ye wo dali se kata hua nahi hoga balki dali hi pe laga hua hoga. And then the fruits which Allah subhanahu wa ta'ala will bless the people of paradise, they will not be completely cut off from that branch, but they will be together with attached. دنیا میں لوگ ڈالی سے کاٹ کر اس کو گھروں میں لا کے پکاتے ہیں جی, لیکن سب سے مزیدار پھل وہ ہوتا ہے جو ڈالی پہ پکتا ہے. And then we find today people, they pluck raw fruits and then they will leave them for a few days in the house until they become ripe. لیکن مزیدار پھل وہ ہوتا ہے جو ڈالی پہ پکتا ہے. But more tasty fruit is that which is now ripe together with its branches, with its vines. Isliye Allah jalla shanu farmate hain ke la maqtu'a wa la mamnu'a, ke dali se katega bhi nahi aur usko todne mein koi rukawat bhi nahi. So by Allah subhanahu wa ta'ala trying to explain us that these fruits will not be entirely cut off from the vines and from the sticks and the branches, Allah is trying to tell us that these fruits will be extremely tasty. It will have an extra taste in it. Allah jalla jalalu man walu farmate hain wo dali jis pe wo phal laga hua hoga wo kahan hogi dali. Allah farmate hain qutufuha daniya, jahan jannati baitha hoga wahi wo latke rahenge. And then where will these fruits be found? Where the people of Jannah, where the dwellers of paradise will be seated, that is where now these fruits will be found available all the time. Usko phal todne ke liye bahar jane ki zarurat nahi padegi. A person will not require to make an effort of walking outside to break those fruits. Ye aur beshumar honge. And they will be unlimited. Ye ek phal ka tukda, aam ka tukda utha ke muh mein rakhega. When a person will take a piece of mango and put in his mouth, khate khate usko khayal aaya ki aam ki jagah par ji sapota hota to zyada acha hota, cheeku hota to zyada acha hota, to hadith mein aata hai wo aam ka tukda cheeku mein badal jayega. So whilst eating that mango, a person now thinks that how good it would have been that in place of this mango it could have been some other type of fruit like cheeku or something else. So according to his thought and desire, immediately Allah will now change that mango into that particular fruit which he desired. Haan, hadith mein aata hai 40 kisam ke mevon ka sochta rahega to ek tukda muh mein rakha hua wo 40 kisam ke mevon mein badalta rahega. A person will now think about 40 different types of fruit, Allah subhanahu wa ta'ala will change that fruit which is already in his mouth into 40 different tastes and 40 different fruits. Quran Pak mein Allah ta'ala farmate hain wo utu bihi mutashabiha, ek phal abhi khaya hoga itne mein Allah ta'ala ek farishte ko phal deke bhejenge, wo hadiye mein Allah ki taraf se phal leke aayega aur wo phal utu bihi mutashabiha, abhi khaya tha waisa hi phal aaya hai. So it is mentioned in the riwayat, what's to the effect that a person has just finished eating one type of fruit and then Allah will send an angel with a fruit which is now resembling and similar to the fruit which he has just eaten. So this person will now say that, but this is the same fruit which I ate just now few moments ago. Farishta usse kahega, ye Allah ne bheja hai kha ke dekho, duniya mein nahi jannat mein bhi aisa phal tumhe nahi milega. Then the angel will tell him that this is a special fruit which Allah has sent to you. Why don't you try and taste and eat? Not forget dunya, not even in Jannah also you will find this type of fruit anywhere. Nahrun muttarad, Allah jalla shanahu wahan nehrein bahayenge. And Allah subhanahu wa ta'ala will flow rivers in Jannah. Pani ki nehr, شہد کی نہر, شراب کی نہر, یہ سب نہریں اللہ تعالیٰ دودھ کی نہر بہائے گا. And a river of wine and river of milk, Allah subhanahu wa ta'ala will flow this for him. Quran mein Pak mein Allah ta'ala samjhate hain ki jannatiyon ko unke darje ke hisab se pani milega. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran al-Kareem that the people of paradise will get water based on their ranks and stages and position. Kuch logon ke liye pani rakha hoga, unko leke peena hoga. For some people water will be provided provided and they will have to take their water and drink. اور یہ جنت وہ ہوگی یطوف علیہم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاسب معین, یہ کچھ غلمان یہ نوجوان وہ پانی لے کے گھوم گھوم کے پلا رہے ہوں گے. And then other people because of their rank and status will be such jannah that all the time they will be helpers and they will be people in the service and these young boys will come and they will bring that water to them and they will drink from the hands. ایک جنت وہ ہوگی جس کا تذکرہ قرآن نے کیا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کہ اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. And then another type of jannati because of their rank and status will be such that Allah subhanahu wa ta'ala will give them a very pure drink with his own hands. Hulalun kaseera, Allah jalla shanahu beshumar pehenne ke liye kapde denge. And Allah subhanahu wa ta'ala will give them plentiful of clothes to wear. ایک وقت میں ایک معمولی درجے کا جنتی 70 جوڑے ایک ساتھ پہنے گا. A very basic جنتی at one given time will wear 70 garments. یہ دنیا کے اندر اصول یہی ہے کہ ایک سے زائد کپڑا پہنتا ہے تو یہ اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. And generally in this world we know that a person if he has to put on a second pair of clothes on top of the clothes which he's already wearing then that kills the beauty of a person. اب جو ہے زمانہ بدل رہا ہے. Of course now times are changing. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے کپڑے نکالیں گے اتنا خوبصورت ہوں گے. People feel nowadays that you know the less the clothing on the body the more beautiful a person will look. حالانکہ کپڑے زیادہ پہننا خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. Whereas you know the more the clothing on a person then the more handsome a person looks. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70 جوڑے پہنے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام mentions that the people of paradise will wear 70 clothes at once. اور یہ جوڑا جو پہنے گا تو کالر آ کے گلے میں پھنسے گا نہیں. And then when he is going to put on those all these 70 garments at once, then he will not feel any type of discomfort that the collar is now irritating or anything. It will not get stuck. کپڑا کتنا نفیس اور پاکیزہ ہوگا. And how thin will that cloth be? حدیث میں آتا اس کپڑے کو لپیٹ کر دو انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے انگلی بند کر دو تو نظر نہیں آئے گا کہ کپڑا رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. It will be so thin that if a person has to remove that garment, fold it, wrap it, and then he has to squeeze it in between his two fingers, then also that cloth will not be visible. You will not be able to see that cloth. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وزوجت حسناء جمیلہ, اور اللہ جل شانہ خوبصورت بیویاں جنت میں دیں گے. And then further Allah subhanahu wa ta'ala will bless the people of paradise with beautiful women of jannah. یہ دنیا کی عورتوں کی طرح سے مٹی ہوا آگ پانی سے نہیں بنی ہوں گی. And they will not be created like the women of dunya that they are created from sand and water and fire. They will be made with a different type of material. Allah جل شانہ ان کو یہ امبر سے زعفران سے مشک سے کستوری سے بنائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی has created this women from a different type of material as is amber and there is saffron and there is musk and expensive type of material which Allah has not created the worldly women from. Uske badan mein itni chamak hogi. And there will be so much of radiance in the body of this woman. Hadith mein aata hai agar sirf wo apni ungli ka por آسمان سے اس طرح دکھا دے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. That if this woman of paradise has to just take out her finger, the fingertip, if she has to show it to the sun, then the sun will lose its radiance and light in front of the finger of the woman of paradise. اور اس کے تھوک میں اتنی مٹھاس ہوگی. And then the saliva of this woman will be so sweet. اگر ساتوں سمندر میں تھوک دے تو ساتوں سمندر میٹھے شہد ہو جائے. If she has to speak in the seven oceans, then the seven oceans will become sweet. جی, اور وہ اپنی چادر کا ایک حصہ لہرا دے تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے. And then if she has to just take her a cloth or maybe the scarf or just the corner of one of her garments and if she has to just wave like this, then just by waving that small portion of a cloth, the entire universe will be fragrant. جی, اللہ جل شانہ نے ایسی حسین خوبصورت گلیں بنائی. And these are the beautiful women Allah subhanahu wa ta'ala has created in Jannah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زوجت حسناء جمیلہ, خوبصورت حسین و جمیل بیویاں تمہیں ملیں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says that you will get very pretty and beautiful women in Jannah. فی حبرت و نظیرت فی دار عالیت بہیت. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہاں رونق ہوگی, وہاں شادمانی اور سرسبزی ہوگی اور اللہ جل شانہ اونچے درجے میں تمہیں رکھیں گے. And Allah subhanahu wa ta'ala says that there will be light and radiance and brilliance, and there will be greenery and everything will be lush, everything around will be green and lush. Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ye sara suna ke pooch rahe hain, Allah mushammirun lil janna, are jaoge jannat mein? After explaining all these qualities of jannah and the fruits and the bounties and the women, after that Nabi alayhi salatu wa salam is asking the sahaba radhi Allahu anhu, do you desire going into jannat? Jayenge jannat mein inshallah. Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ne Allah ne bataya ke nahan nafs anil hawa, دنیا کو خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہ بنائے, خواہش کو روک لے تو جنت میں چلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ says that he who is going to now suppress his desire, then he will definitely go into Jannah and fulfill all his desires in Jannah. نفس کے خواہشات کو روکنے کا صرف ایک راستہ ہے. And how can a person control and suppress his desires of the heart? There is only one way. اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And that path is only the path of محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک حکیم صاحب مدینہ پاک میں آئے. After the demise of Nabi alayhi salatu wasalam, a doctor came, a practicing doctor came in Medina. انہوں نے میڈیکل کیمپ لگایا. And then he opened the practice. جی انہوں نے علاج کرنا چاہا. He tried to treat the people of Medina. 10 دن 15 دن مہینہ گزر گیا کوئی بیمار نہیں آیا. And almost a month passed from the time he opened his small practice, but not a single patient came to his practice. ایک مہینے کے بعد ایک صحابی سے ملاقات ہوئی. And then now a month later he met a sahabi. ان سے پوچھا میں نے یہاں جی اپنا مطب کھولا ہے, کوئی بیمار علاج کے لیے نہیں آتا. So then he is telling the sahabi, the doctor is telling the sahabi that actually I have opened my small practice and clinic and an entire month and not a single patient has visited him. جی تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا ہے. The sahabi explained to the doctor that actually our Nabi and Messenger صلی اللہ علیہ وسلم has taught us the way and the method of eating food as well. ہم اس طریقے پر کھاتے ہیں اس لیے بیمار نہیں ہوتے. Because we practice and follow that method of eating, that is why we do not fall sick. جی انہوں نے پوچھا کیا طریقہ ہے. So the doctor asked that what is the method which your Nabi has taught. جی صحابی نے کہا ہمارے پاس دو اصول ہیں, لا ناکل حتا نجوع, اچھی بھوک جب تک نہیں لگتی تب تک کھانا نہیں کھاتے. صحابی ایکسپلین دیٹ وی ہیو ٹو پرنسپل وچ وی فالو وین اٹ کمز ٹو ایٹنگ. دا فرسٹ ون از دیٹ وی ڈو ناٹ ایٹ انٹل وی آر ایکسٹریملی ہنگری. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ناکل حتا لا نشبع, اتنا کھاتے ہیں کہ پیٹ نہ بھرے, پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ روک لیتے ہیں. The second principle with regards to the method of eating is that we do not fill our stomach, we do not eat so much that you know our stomach is full. جی ان حکیم صاحب نے کہا اگر آپ اس طریقے پر کھاتے رہو اور میں یہاں قیامت تک بھی کھول کے رکھوں تب بھی کوئی میرے پاس تو نہیں آئے گا. So the حکیم then now concluded to the sahabi that if you continue eating in this method and manner which your Nabi has taught you, then even up to the day of judgment, even if I have to sit in my practice and clinic, I will not get a single patient. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka tareeqa duniya ke liye bhi behtar hi hai, aakhirat ke liye bhi behtar hi hai. So the system, the manner, the method of Nabi alaihi salatu wasalam, his lifestyle, his success in dunya as well as the akhirat. To nafs ko control karne ka ek hi rasta hai aur woh hai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the only way a person can suppress and control his desires is by following the life of Nabi alaihi salatu wasalam. تو قرآن پاک میں دو باتیں اللہ نے بتائی. اللہ سبحانہ و تعالی has explained two things in the Quran al-Kareem. کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا یقین دل میں بنا لو. That establish is the yaqeen and the conviction of the power and the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart. اور حضرت محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لو. And adopt the way and the lifestyle of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدھے جنت چلے جاؤ گے. Straight away you will go into Jannah. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب سے طاقتور عمل نماز ہے. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam has explained to the ummah that the best way of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala is through salah. یہ نماز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے خزانوں کو کھلوا دے گی. That salah has got such strength and power that it can open the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ki madad aasmanon se utar degi. And that salah can pull and attract the help of Allah subhanahu wa ta'ala from the skies and the heavens. Ek sahabi ne namaz padh ke do rakat Allah se manga, Allah ne ye farishte ko aasman se madad ke liye utar diya. When that sahabi performed two rakat salah, then just by him performing two rakat salah, he drew the help of Allah subhanahu wa ta'ala in a manner that Allah sent an angel from the sky to come and assist that sahabi. Allah ko khush karne ke liye sabse behtareen amal namaz hai. So the best amal and action of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala is salah. Isliye hame namaz ki pabandi karna hai. That is why we have to be punctual of salah. Panch waqt ki namaz pabandi se padhna hai. We have to perform five times salah with punctuality. Aur Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا سکھائی فرمایا کہ حضرت ابراہیم دعا مانگتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کہ پروردگار مجھے بھی نمازی بنا دے میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ has explained the dua and the supplication of سیدنا ابراہیم علیہ السلام in the Quran الکریم that سیدنا ابراہیم علیہ السلام made dua to Allah that Allah make me also establish salah and my progeny and my offspring also make them establish salah. اس لئے خود بھی نماز کے پابند گھر والوں کو بھی نماز کے پابند بنانا ہے. So we have to be steadfast and punctual on salah as well as we have to bring our family members and household on salah. اور بچوں کو بھی نماز کے عادت ڈالانا ہے. And even the children also we have to make them come on to salah. جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ 7 سال سے بچے کو نماز کا پابند بنانا ہے. That is why it is from among the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that when the child reaches the age of 7 then start teaching him salah. Aur namaz hadith mein aata hai aadmi sajda karta hai sari duniya dekh rahi hai ki aadmi ne apna sar zameen par rakh diya lekin hadith mein aata hai usne zameen par sar nahi rakha usne rahman ke kadmon mein sar rakha hai. So when a person is performing salah and he prostrates, he puts his forehead on the ground, everyone sees apparently that his head is on the ground, but in the hadith of Qudsi it is mentioned that the person who is making sajda, he is actually not putting his forehead on the ground, he is actually putting his forehead in between the feet of Allah subhanahu wa ta'ala. Aur deegar dusri ibadaton ki pabandi ke rozon ka ehtimam, Allah ne maal diya hai to zakat ki adaigi. And together with salah, then the importance and the significance of fasting. And together with that, when a person is blessed with wealth, then he has to take out that portion and give it and discharge it as zakat. Aur Allah ne istitaab ki hai, to Allah ke ghar ka haj karna. And if Allah subhanahu wa ta'ala blesses somebody with the ability, then he must perform the hajj and pilgrimage. Ye arkaan-e Islam hai. And these are the foundational pillars of Islam. Aur zindagi ibadaton wali banana. And a person should make his life full of ibadah and worship. Ye Allah ko khush karne wale amal mein apne aap ko lagana hai. That a person now engages himself in such amal and practice that he will please and make Allah happy. Aur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne bataya ki ibadaton ke saath mein maasharat bhi behtar banana hai. And together with our ibadat, our acts of worship, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam greatly emphasized on our dealings with the people. قرآن پاک میں اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کا حق بتایا ہے. That is why together with the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah has coupled the rights of parents. قرآن پاک میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت رکھو اور ماں باپ کے ساتھ میں احسان کا برتاؤ کرو. On so many different places in the Quran al-Kareem where Allah subhanahu wa ta'ala is trying to show his rights, that insan should fulfill the rights of Allah. Together with that, Allah says that do not ascribe any partners, do not commit shirk. And then together with that, Allah subhanahu wa ta'ala says that fulfill the rights of your parents as well. Jo maa baap ka ehsaan bahut bada hai. Because the favor of our parents is extremely great upon us. Aur hamare duniya mein aane ka Allah ne unko sabab banaya hai. And Allah subhanahu wa ta'ala has made our parents a means of us existing in this world. Aur hamare parwan chadhne, parwarish paane ke liye Allah ne unko sabab banaya hai. And for our nurturing and our growing up, Allah subhanahu wa ta'ala made our parents the means and the path. Unhi ki mohabbaton سے بچپن سے جوانی تک انسان پہنچتا ہے. It is because of the compassion and the love of the parents that a person from infancy reaches childhood and from childhood he reaches his youth. ایک صاحب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آکے کہنے لگے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو اپنے کندے پر بٹھا کر پورا حج کرایا. A person came to Sayyidina Abdullah ibn Umar رضی اللہ عنہ and said that, oh Umar, I actually put my mother on my shoulders, and in that heat, I took her round the Kaaba several rounds, and she performed the entire Hajj while seated on my back. क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? By doing such a great action, have I possibly fulfilled the rights of my mother? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जब तुम माँ के पेट में थे और माँ सोई हुई थी, उसको करवट बदलना था और करवट बदलने के वक्त पर तुम पेट में होने की वजह से उसको जो तकलीफ हुई और उस तकलीफ में उसने जो कराहा है आह की आवाज निकाली है उसका भी बदला नहीं हुआ. So then, Umar رضي الله عنه explained to that person, then let me tell you, let me take you back that when you were in the stomach of your mother and when she was lying and she wanted to turn from one side to the other side, but because of you inside the stomach and the womb, that pain which she felt, and out of that pain, because that sound which she took out, ah, sound, when a person makes that sound when he's feeling some pain, you making your mother perform the entire Hajj and the Tawaf around the Kaaba 7 times in this heat is not equivalent to that one gasp and that one sound which she took out because of the pain while carrying you in her stomach. तो माँ बाप का हक बहुत बड़ा है. So parents rights are extremely high and great. ये बाप जन्नत का दरवाजा है. The father is the door to Jannah. और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है. And under the feet of mother, that is where paradise and Jannah lies. हदीस में आता है एक सहाबी का इंतकाल होने लगा. So in the hadith it is mentioned that one sahabi was about to die. जी उनको कलीमे की तलकीन की जा रही थी, उनकी जुबान से कलीमा नहीं निकल रहा था. And the people around him tried to now tell him to read the kalima, and they're telling him to read the kalima, but he is not able to recite the kalima at the time of his death. सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह के रसूल इनकी जुबान से कलीमा नहीं निकल रहा. So the sahaba informed Nabi alayhi salam that we are trying to make this person recite the kalima, but he is failing to do so. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए. Nabi alayhi salam came there. जी वहाँ का हाल देख के अल्लाह के रसूल समझ गए. And then when he saw the scenario, Nabi alayhi salatu wasalam understood that there is some problem. जी पूछा इनके माँ बाप जिंदा है? Then Nabi alayhi salam asked that are the parents of this person alive? लोगों ने बताया माँ जिंदा है. And the people said yes, his mother is alive. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को बुलाया. And then the mother was called. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बेटे का तुम्हारे साथ सुलूक कैसा था? And Nabi alayhi salatu wasalam then asked her that what was the relationship between you and the son? माँ ने कहा ये रसूलुल्लाह उसने मुझे बहुत सताया है, बीवी की बात सुनता था, मेरी बात नहीं मानता था. So the mother then bitterly complained to Nabi alayhi salam that this my son has troubled me a lot. He all the time used to listen to his wife, but he never obeyed me. He never listened to me. Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam farmaya maaf kar do. So Nabi alayhi salam told the mother that forgive your son. जी माँ ने कहा नहीं ये रसूलुल्लाह उसने मुझे बहुत तकलीफ है, मैं उसे सता उसे माफ करने तैयार नहीं हूँ. So the mother refused that how can I forgive him? He has troubled me so much. How can I forgive him? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत इख्तियार की. So Nabi alayhi salatu wasalam at that time used some wisdom and diplomacy. Nabi kareem sallallahu alayhi wasallam ne farmaya aag ji lakdi jama karke aag lagao. So Nabi alayhi salam then instructed the sahaba that why don't you gather some firewood and prepare a fire. Maa ne pucha kya karenge rasulullah. So the mother then now got a bit concerned and she asked what do you want to do with that fire. Farmaya tumhare bete ko dalenge usme. Nabi alayhi salam said that we would like to burn your son in that fire. जी इसलिए कि बाद में भी उसे आग में जलना है. Because if you do not forgive him, then also later on he will be burning in the fire of Jahannam. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हिकमत से उस औरत का दिल नरम पड़ गया, उसने अपने बेटे को माफ कर दिया. So with this act of wisdom and diplomacy of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the mother's heart then melted and she said, okay, I'm ready to forgive my son. जैसे ही माफ किया उनकी जुबान से कलीमा निकल गया. The moment she forgave her son and she forgot everything whatever had happened, immediately the sahabi started reciting the kalima. इसलिए बाद दफा हम समझते हैं नेकियां करने माँ बाप को सता के भी कामयाब हो जाएंगे. जी ऐसा नहीं है, माँ बाप को खुश रखना अल्लाह को राजी और खुश रखने का जरिया है. That is why sometimes a person feels that, you know, I can continue doing good actions and I can book my ticket to Jannah, and on the other side he is busy troubling and causing so much of pain and difficulty to his parents. Never that person will enter Jannah if his taluk and his relationship with his parents is not correct. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि घर वालों के साथ में अच्छा सुलूक करना है. Nabi sallallahu alayhi wa sallam also taught us that we should stay in good relationship with our family members. Khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Allah ke rasul sallallahu alaihi wasallam farmaya تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین ٹو دا پیپل دیٹ دا بیسٹ آف یو از ہی ہو ہیز گاٹ گڈ تعلق اینڈ گڈ ریلیشن شپ وتھ ہز فیملی ممبرز اینڈ آئی ایم دا بیسٹ فرام امنگز یو بیکاز مائی ریلیشن شپ وتھ مائی فیملی ممبرز از آف دا آپٹیمم لیول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے بہت محبت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم showed a lot of affection and love to the Azwaj Mutahharat, his noble wives. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ازدواجی زندگی یہ شادی شدہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے زندگی میں تین کام کرنے ہوں گے. That is why ulama have mentioned that if a person wants a very happy, peaceful marriage, then he will have to do three things in his life. سب سے پہلی چیز جس سے نکاح کیا اس سے محبت کرنا. The first thing is that whoever he is married to, then he must love that woman entirely. جی اپنی بیوی سے محبت کا برتاؤ کرے. So a person should show love and affection to his wife. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں. سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی on one occasion he asked the Nabi of Allah, that, oh, Nabi of Allah, who do you love the most? اس لیے کہ صحابہ عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ سے یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول مجھے سے محبت کرتے. Because the connection and the relationship of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with all the Sahaba was such that every Sahabi would feel that the Nabi of Allah is closest to me. تو عمر ابن عاص نے پوچھا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں. So سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ asked the Nabi of Allah, who do you love the most? اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عائشہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ریپلائیڈ دیٹ آئی لو عائشہ دی موسٹ. آج ہم سے سوال کیا جائے تو بھی کسی کو ہمت نہیں ہے بیوی کا نام لینے کی. Today if we have question and ask that who do you love the most, then also you don't have the courage and the guts to say a wife's name, that I love my wife the most. Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam farma Aisha se. But Nabi of Allah did not shy away, he said I love Aisha the most. جی حضرت عمر ابن عاص ذرا سا آگے پیچھے ہوئے انہوں نے پوچھا رسول اللہ عورتوں میں نہیں میں مردوں میں پوچھتا ہوں. So now سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ he said okay fine O Nabi of Allah, my question is not directed towards the women, from amongst the men who do you love the most? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ عجیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا عائشہ کے ابا سے محبت کرتا ہوں. So what did the Nabi of Allah reply? A very amazing reply. He said that I love the father of Aisha the most from the name. Kaun hai Aisha ke abba? Who is the father of Aisha? Abu Bakr nahi kaha, Abu Ha kaha, Aisha ke abba se kaha. The Nabi of Allah wanted, he would have said I love Abu Bakr the most from amongst the men, but he went via his wife Sayyida Aisha and said I love Aisha the father the most. To ye biwi se mohabbat karta. So to love a wife. دوسرا ہے نرمی کا برتاؤ کرنا. اینڈ سیکنڈلی ناؤ فرام دا تھری تھنگ وچ ہی مینشن سیکنڈ دیٹ وی ہیو ٹو ہیو اے کمپیشن سافٹ اسپاٹ. اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہیز کریٹڈ وومن فرام مین ریب اور اس کو سیدھا نہیں کر سکتے. اینڈ وی کین ناٹ ٹرائی اینڈ اسٹریٹن دا کروکڈ ریب. اس کا ٹیڑھا پن اس کی فطرت ہے. اینڈ دا کروکڈنیس آف اے وومن دیٹ از اے نیچر اور وہی اسی میں اس کی خوبصورتی ہے. اینڈ دیٹ از ویئر ہر بیوٹی لائز. اسی لیے ہم کو سیدھا نہیں کرنا ہے بلکہ خود کو فلیکسیبل بنا کے اس کے ساتھ زندگی گزارنا. سو وی شوڈ ناٹ ٹرائی اینڈ اسٹریٹن دا کروکڈنیس آف اے وومن بٹ رادر وی شوڈ بیکم فلیکسیبل اینڈ بیکم مور انڈرسٹینڈنگ ٹو ہر. اور تیسری چیز ہے معاف کرنا. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دیٹ وی مسٹ بی فورگیونگ. جی غلطی سب سے ہوتی ہے, عورت سے بھی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا. ایوری پرسن از پرون ٹو ایرر, ایوری پرسن میکس اے مسٹیک, ایون دا وائف آلسو اینڈ وومن میک مسٹیک, وی مسٹ فورگیو دیم. اس لیے عورتوں کے ساتھ میں گھر والوں کے ساتھ زندگی میں ان تین اصول کو اپنانا. دیٹ از وائی ان اور ہومز اسپیشلی وتھ اور وائف دیز تھری پرنسپلز ایوری پرسن ول اڈاپٹ ول ہیو اے ہیپی بلیسفل میرج. ان تین اصولوں سے زندگی جنت نشاں بن جاتی ہے. وتھ دیز تھری گولڈن پرنسپلز اے پرسن ول آلریڈی ہیو اے جنت ان دس. اپنے بچوں سے محبت کرنا. وی مسٹ لو اور چلڈرن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم اپنے بچوں کی عزت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mentioned that we must respect and honor our children. اپنے بچوں کو ہم نہیں عزت دیں گے تو کون عزت دیں گے؟ If we will not respect and honor our own children, who will respect and honor them? ہمارے پاس یہ ایک دستور بن گیا, بچہ کچھ بھی کرے یہ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں زندگی میں کوئی بھی کام اچھا نہیں کیا. Today it has become a trend and a norm that you know when the child does something wrong then we tell him that you know you've never done anything good in your life. تو اس لیے بچوں کی عزت کرنا, دیٹ از وائی یو نو وی مسٹ آلویز ریسپیکٹ اینڈ آنر اور چلڈرن, اور بچوں کے ساتھ میں اکرام کا معاملہ کرنا. اینڈ وِد آور چلڈرن وی مسٹ آلویز بیکم مور وی مسٹ اڈاپٹ دی کوالٹی آف اکرام اینڈ وی مسٹ ریگارڈ دیم ٹو بی نوبل, اور رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. اینڈ دین وی مسٹ ٹریٹ آور ریلیٹیوز آلسو ویری کائنڈلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ انسان دو چیزیں چاہتا ہے, ایک زندگی میں برکت, ایک روزی میں برکت. اللہ نے دونوں چیزوں کو صلے رحمی کے ساتھ میں جوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has given a very beautiful solution that a person requires two things in his life. He wants blessings in his sustenance and he wants blessings in his life. In other words, he wants abundant risk and he wants, you know, a long life as well. And these two things, Nabi sallallahu alayhi wa sallam has promised in what? In showing kindness and strong relationship with our relatives. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم emphasized so much to show kindness and good behavior with our neighbors as well. تو معاشرہ بھی اچھا ہو. So that you know our dealings, social dealings also are good. معاملات لین دین بھی اچھے ہوں. And our business dealings also should be good. معاملات میں دو چیزیں اصول ہیں. And then in our business dealings there are two principles. جی, سچ بولنا, امانت داری کے ساتھ میں معاملہ کرنا. We should speak the truth, we should be truthful and we should be extremely trustworthy. یہ دو چیزیں سے اگر آدمی دنیا دار بھی دنیا میں رہے گا کہ کاروبار میں زیادہ لگا ہوا تھا, بہت زیادہ دین کا کام نہیں کرتا تھا, لیکن دو چیزیں اس کی زندگی میں تھی, سچ بولتا تھا, امانت دار تھا, تو حدیث میں آتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کی صف میں کھڑا کرے گے. There a person in this worldly life, he might not have lot of good amal, or maybe he might not have done a lot of work of deen, but he upheld two golden principles in his social dealings, in his business dealings, and that is that he was extremely honest and he was trustworthy. Then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that such a person, in spite of him not having so many amal in his account, then also this person will be in the ranks of the anbiya and the messengers. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has taught the ummah اخلاق and character. لوگوں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کرنا ہے. How we must stay with people. دنیا میں لوگ اچھے اخلاق یہ کس کو سمجھتے ہیں؟ What do people regard as good character and conduct? لوگ کہتے ہیں give respect, take respect. عزت دو, عزت لو, یہ سب سے بہترین اخلاق ہے. What people want is that we give them respect and we get respect from them. That is called and regarded to be the best and the most noblest conduct and behavior. لیکن غور کر کے دیکھا جائے تو یہ تو جانوروں کے اخلاق ہیں. But you know, in actual fact, this is the attitude of animals. جی, گائے کو, بھینس کو گھاس دو تو وہ آپ کو دودھ دے گی. That you know, if the buffaloes and cattle, if we give them grass and fodder, then they will give us milk. اگر ہم اس کو گھاس نہ دیں اور دودھ لینے کے لیے جائیں گے تو وہ دودھ نہیں دے گی, ایک لاکھ دے گی. If we do not feed the animal and we go and now start milking the cow or the buffalo or whatever, instead of giving us milk, it will kick us. جی, وہ کہے گی گھاس دیتے تھے ہم دودھ دیتے تھے. So the animal will respond that when you give us food, we give you milk. جی, آپ گھاس نہ دے تو ہم دودھ کہاں سے لائیں گے. And if you don't feed us, how are we going to give milk to you? تو اس لیے جی عزت دو, عزت لو, یہ تو گائے بھینس کے اخلاق ہیں. So if it is this give and take situation, then this is the attitude and the behavior of animals. جی, کچھ لوگ اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. Some people stoop even lower than that. جی, کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو تکلیف دینا ہی عادت ہے. Some people say that no, you know, they have become habituated in troubling and causing discomfort to other people. جی, ایک آدمی جا رہا ہے, جی اس کو جی ستا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں. So a person is now going, is walking, is moving, and now the person stops and now starts teasing and troubling. وہ یہ کتے کے اخلاق ہیں. So these are the manners of a dog. یہ کتا کیا کرتا ہے, آدمی کو خاموش جانے نہیں دیتا. So when the dog is on the road and sees a person passing from there, it will start barking. جی وہ بھونکنے لگتا ہے. اس کو دوڑانے لگتا ہے. اس کو کاٹنا چاہتا ہے. تو لوگ جو ہیں دوسروں کو ستانے میں مزہ لیتے ہیں. سو سم پیپل ڈیرائیو enjoyment out of teasing and troubling other people. کچھ لوگ اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. سم پیپل ڈراپ ایون لوور دین دیٹ. جی وہ لوگوں کو ستا کر کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو نہ ہو دوسروں کو نقصان ہونا چاہیے. And their attitude and understanding is that whether we benefit by troubling others or not, as long as he is in discomfort and trouble, we are enjoying. جی جیسے سانپ دس لیتا ہے, بچھو ڈنک مار دیتا ہے. Like a snake, it now, you know, it bites a person, or it now, that scorpion is going to bite a person and cause harm to him. جی اس نے دس لیا, ڈنک مار دیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. It spits venom, if you bite, it will not benefit in any way. نہ پیاس بجھی نہ بھوک مٹی. Neither has that scorpion or the snake now satiated, filled its stomach, nor has it quenched its thirst as well. دوسروں کا نقصان ہو گیا. But it has caused harm to the other person. تو ایسے لوگوں کے اخلاق ہوتے ہیں. So these are some people, these are the kind of character. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق سکھائے وہ عمدہ اخلاق سکھائے ہیں. But Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has taught us the highest and noblest character. Shil man qata'aka. Jo tumse kate tum usse judo. And what are the character taught to us by Nabi Islam? He who cuts ties with you, he will join ties with you. Va'afu amman zalamaka. Jo tumpe zulm kare tum usko maaf karo. He who oppresses you, you forgive him. Va'asin ila man asa'a ilayhi. جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. And he who does bad to you, you do good to him. وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ. جو تمہارا حق دبا دے تم اس کا حق ادا کرو. He who does not fulfill your rights, then you must definitely fulfill his rights. جی تو یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. These are the beautiful اخلاق and conduct نبی علیہ السلام has taught us. اللہ نے صرف, اللہ کے رسول نے صرف زبانی نہیں سکھایا, عمل کر کے دکھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام did not just give lip service, but he practically demonstrated and taught the ummah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں سب سے زیادہ جس نے تکلیف دی وہ ابو جہل ہے. The person who caused the most harm and difficulty to Nabi Alayhi Salaam is Abu Jahl. Allah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ne ye bataya wo is ummat ka Firaun hai. Nabi Alayhi Salaam even named and labeled Abu Jahl as the Firaun of this ummah. Ye Abu Jahl ka beta Ikrama hamesha Abu Jahl ke saath raha. And Ikrama all the time was with his father Abu Jahl. Ji Abu Jahl to ye Badr mein qatl ho gaya. Abu Jahl was killed in the battle of Badr. Lekin Ikrama satate takleef dete rahe. But Ikrama, the son of Abu Jahl, carried on troubling Nabi alayhi salam. Fateh Makkah hua to Ikrama Makkah chhod ke chale gaye. And during the conquest of Makkah, Ikrama left Makkah and went away somewhere. Unki biwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke paas aayi, aake kehne lagi, Allah ke Rasul mere shohar ko maaf kar dijiye. And the wife of Ikrama came to the Nabi of Allah and said, O Nabi of Allah, why don't you forgive my husband? Unko aman ka khat likh ke de dijiye. Why don't you grant a declaration of peace to my husband? یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم despite of all these تکلیف and difficulty caused by اکرمہ, نبی علیہ السلام کو گیو اکرمہ. آپ سوچ کے دیکھیں کتنا بڑا دل ہوگا. Imagine what a vast and a great heart نبی علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو معاف کیا. نبی علیہ السلام کو گیو اکرمہ بھی. ان کو امن کا خط لکھ کے دیا. He gave him the declaration of protection and peace. اکرمہ کی بیوی گئی, وہ کشتی میں بیٹھ کے نکل گئے تھے. And Ikrama had already left Makkah and he had boarded the ship. جی ان کی بیوی نے اشارہ کر کے بلایا. His wife went running to him and then she waved to him and tried to call him that can you come back. Ikrama آئے تو ان کو بتایا اللہ کے نبی نے تمہیں معاف کر کے امن لکھ کے دیا ہے, تمہیں چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں, تم مکے میں رہ سکتے ہو. The wife gave an assurance to the husband Ikrama that look, the Nabi of Allah has forgiven you and you do not need to worry or fear anything, come you can stay in Makkah in peace and protection. جی وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. And when Ikrama came to Nabi of Allah, Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ko pata chala Ikrama aa rahe hain. And the Nabi of Allah was informed that Ikrama is approaching. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaba se kaha Ikrama aaye to unke samne Abu Jahl ko gaali na dena. When Nabi alayhi salatu wasalam pre-informed the Sahaba that when Ikrama comes, please do not speak anything bad and evil about his father Abu Jahl. Ji, Ikrama zinda hai, Abu Jahl to mar gaya. Gali se murde ko to koi takleef nahi hogi. Zinde ke dil ko ranch hoga. The father has died, and by you insulting or speaking anything evil and bad about the father, it will not cause any harm to Abu Jahl in the qabr, but it will definitely cause some takleef and harm to the son Ikrama. So do not speak anything ill about the father. Ikrama aaye to Allah ke Rasul khade ho. When said Ikrama came, the Nabi of Allah actually stood up from his place. Aage badhke istiqbal kiya. And he moved forward and he embraced him. Aapki chadar niche gir gayi. And the shawl and the cloth of Nabi sallallahu alaihi wasallam fell off his shoulders. Rasulullah ne chadar ki fikr nahi ki. The Nabi of Allah did not bother about that cloth. Ikrama ko saath leke apne baazu bithaya. But the Nabi of Allah welcomed Ikrama and made him sit next to him. This istiqbal aur ikram ki barkat se Ikrama ka dil khul gaya. And by this approach and welcome, Allah subhanahu wa ta'ala opened the heart of Ikrama. Ikrama ne Islam qabul kar liya. And he embraced Islam. اور حضرت عمر کے زمانے میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ جا کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. And in the time in the خلافت of سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, سیدنا اکرمہ نام صحابی, he went, he migrated and he gave his life with his entire family in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. So these are the noble character which نبی علیہ السلام has taught us. تو بزرگو یہ پانچ دین کے شعبے ہیں. So these are the five departments of deen. The ایمان, عبادات, معاشرت, معاملات, اخلاق. That is ایمان, عبادات, acts of worship, and then اخلاق, our conduct, and معاملات, our dealing with the people, and معاشرات, our social dealing. یہ سب درست کرنا ہے. So we need to rectify all these five departments. بزرگوں نے مثال سے سمجھایا ہے. Elders have explained to us by way of example. کہ ایمان جڑ کی طرح سے ہے. That ایمان is like the roots. اور عبادتیں تنے کی طرح سے ہیں. And the acts of worship are like the trunk. اور معاشرہ ڈالیوں کی طرح سے ہیں. And then the dealings with the people are like the branches. اور معاملات پتے اور پھول کی طرح سے ہیں. And then the معاملات, our dealings with our business dealings are like the flowers and the leaves of the tree. اور اخلاق جو ہیں وہ پھل کی طرح سے. And اخلاق and conduct is like the fruit of the tree. اور اخلاص پھل کے اندر کے مٹھاس کی طرح سے. اخلاص and sincerity is the actual sweetness in the fruit. آج ہم غور کر کے دیکھیں ہمارا ایمان بھی کمزور ہے. Today if we have to ponder, then we find that our ایمان is weak. جی, عبادتیں بھی کمزور ہیں. Our عبادات and acts of worship are also weak. معاملات بھی کمزور ہیں. And our dealings with the people are also weak. معاشرہ بھی کمزور ہے. And our social dealings are also weak. اور اخلاق بھی کمزور ہیں. And our اخلاق and conduct also is extremely weak. اور پھل میں مٹھاس بھی نہیں ہے. And there is no sweetness or taste at all in the fruit. اس لیے کہ اخلاص بھی کمزور ہے. Why? Because there is no اخلاص, there is weakness in our sincerity. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. That is why we need to strengthen. کیوں بھائی, ضرورت ہے نہیں ہے؟ Is there a requirement in need of strengthening our iman? ارے بولو, ضرورت ہے نہیں ہے؟ جی ضرورت ہے. There is a great need of strengthening our iman. جی, تو جڑ کو مضبوط کرنے کے لیے جڑ کو پانی دینا پڑتا ہے. If we want to strengthen the roots, then we need to water the roots. جی, جڑ کو پانی دینے کو کہتے ہیں نصرت. So, when we are actually irrigating the roots, this is what we call nusrat. The nusrat ke maane hai iman ki jad ko pani dena. So the actual meaning of nusrat is to irrigate the roots of the tree. The Allah ke deen ki mehnat se iman ki jad mazboot hogi. By making effort of the deen, by making effort of deen, then our roots of iman will become strong. Jad mazboot hogi to tana mazboot hoga. When the roots will be strong, then the trunk will be strong. Ibadatein mazboot hongi. Then our ibadat and acts of worship will become strong. Aur daliyan bhi mazboot hongi. The branches will also become strong. Ye rehen sehen zindagiyan bhi achhi hongi. And then our way of life and all the activities in our life also will become good and beautiful. Aur jo darakht mazboot hota hai usme patte aur phool bhi nikalte hain. And the tree which is strong and healthy, then it will now start giving leaves and flowering. اور وہ جو ہیں وہ ہمارا معاملات بھی صاف ستھرے ہوں گے. And then our dealings with the people also will be clean and pure. اور پھل بھی نکلیں گے, پھلوں میں مٹھاس بھی آئے گی. And then it will start fruiting and the fruits will have a lot of taste and sweetness in it. اسی کے لیے یہ اجتماع اور یہ محنت ہے. For all that we have gathered here in this effort and اجتماع. یہ ہمارے ایمان کی جڑ محنت نہ ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ گئے ہیں. And because of not making effort, that is why the roots of our iman have become weak. اور حال یہ ہو گیا ہے کہ طوفانی ہوا چلے تو جڑ کمزور ہونے کی وجہ سے پورا درخت گر سکتا ہے. And it is highly possible that because of the weakness of the roots in the ground, they are not very firmly holding in the ground, then a very strong wind will blow, then the entire tree with its roots also can fall off. اس لیے اللہ کے رسول قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونو انصار اللہ, اللہ کے دین کے مددگار بنو. اور اللہ وعدہ کرتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم, کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دیں گے. اللہ ول میک یور فیٹ سٹیڈ فاسٹ. تو اس لیے ہمیں دین کی محنتوں کی نیتیں ازائن کرنا ہے. That is why we need to make intention of making the effort of deen. جی اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی محنتوں سے ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی. By striving in the path of Allah, making the effort in the deen of Allah, that is where now we will gain freshness in our iman. جی اللہ جل شانہ نے قرآن میں دو قصے سنائے ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala explains two scenarios and incidents in the Quran. ایک جو ہے چونٹی کا قصہ. And one incident is of the ant. جی حضرت سلیمان کا لشکر آ کے رکا ہوا تھا. When the army of Sayyidina Sulaiman alayhi salam had stopped in one place. جی چونٹی کے ملکہ نے دیکھا. When the king or the queen from the ants, the kingdom of the ants, when she saw that the army of Sulaiman alayhi salam is coming. جی اس نے پورے اپنے قبیلے میں گھوم پھر کے پیدل چل کے اس نے اعلان کیا یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم, کہ اپنی بیلوں میں گھس جاؤ ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں روم کے چلا جائے گا. So the queen ant then made an announcement that, oh ants, can you go back into your holes, otherwise the army of Sulaiman alayhi salam will crush you. جی اس کا پیدل چلنا اور محنت کرنا اللہ کو پسند آ گیا. So that effort of walking, that effort and the walking amongst the armies of the ants, Allah subhanahu wa ta'ala was happy and pleased with that effort. Allah نے اس کی محنت کا ذکر قرآن میں کیا. So Allah subhanahu wa ta'ala made mention of the effort of the ant in the Quran al-Kareem. اور دوسرا قصہ ہدہد کا اللہ نے سنایا. And the second incident Allah has mentioned is of the bird ہدہد. کہ سلیمان کے لشکر میں سے ہدہد غائب تھا. The ہدہد was missing, disappeared from the army of Sayyidina Sulaiman. حضرت سلیمان غصہ ہو گئے. سلیمان علیہ السلام became angry. تو ہدہد نے آ کے کہا کہ جی غصہ نہ کیجئے, میں آپ کو ایک قصہ سنا رہا ہوں. So the ہدہد came back and reported and told Sayyidina Sulaiman that Sulaiman did not become angry. I will narrate an incident to you. جی میں گئی تھی یمن کو. I went to Yemen. اور وہاں میں نے دیکھا ایک ملکہ اور اس کی پوری قوم سورج کی پوجا کر رہے ہیں. And I saw a queen and the entire nation, they are actually worshipping the sun. تو آپ ان کی فکر کیجئے. So Sulaiman, instead of becoming angry, why don't you worry and become concerned? حضرت سلیمان نے خط لکھ کے حضور کو دیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام wrote a letter and gave it to Hudhud. اور کہا خط پہنچا کر کارگزاری سناؤ. And then told that Hudhud that when you go and deliver the message, come back and give me the report. جی کارگزاری اس نے خط پہنچایا, آ کے کارگزاری سنائی. So Hudhud came back and said that I delivered the letter to the queen and the nation. جی حضور نے چار دفعہ سفر کیا. And Hudhud traveled four times. جی فلسطین سے یمن تک. From Palestine to Yemen. 1500 kilometers اڑ کے گئی. And it flew 2500 kilometers. 1500 kilometers. پھر واپس 1500 آئے. And then another 1500. پھر دفعہ جا کے آئے. And another 15. جی تو اس طرح گویا 6000 kilometers کا اپنے ہوائی سفر کیا. So 6000 kilometers that bird traveled. جی اور اس کی فکر سے اللہ نے پوری قوم کو ہدایت دے. And because of the concern and the fikr of the Hudhud, Allah subhanahu wa ta'ala blessed the entire nation of Sheba with hidayah. اس کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا. And that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the entire incident in the Quran. اور ان دونوں قصوں کو سنا کر اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ چونٹی کی طرح سے پیدل چلنے کی نیت کرو, اپنے علاقوں میں چونٹی کی طرح سے پیدل چل کے محنت کرو, اللہ تم سے بھی راضی اور خوش ہو جائیں گے. By mentioning these two incidents in the Quran al-Kareem, Allah subhanahu wa ta'ala is actually addressing us that just the way that ants walk in its own locality and make gush and convey the message to each other ants, you people also walk in your own locality and make gush. جی چل پھر کے 4 months 40 days محنتیں کرو, پیدل جماعتوں پیدل جماعت 40 days 4 months جی اور وہ جو حدود تھا وہ حدود سلیمانی تھا جی اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے موقع دیا کہ ہم حدود سلیمانی نہیں ہم حدود محمدی بن کر پوری دنیا میں جا سکتے ہیں It being in such an ummah that we are not the hudud of Sulaiman, we are the hudud of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that we can go all over the world striding his path and we can make it. Ye hawai fizai safar karke duniya ke kinaron mein jaakar hudud ki tarah se mehnat kare. Just the way hudud flew in the air 6000 kilometers, we also travel far and wide in the plane and we go and now strive and work, make the effort of this. Hum hudud Muhammadi banenge. So then we will become the hudud of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banenge inshallah. Inshallah. Ji, ya to paidal chunti ki tarah se ya hudud ki tarah se mehnat karna hai. Iske liye niyatein himmatein karke khadna shuru karo bhai. So either we work in our locality on foot paidal like the ant or then we fly far and wide like the hudud of Sulaiman alaihi salam. For that we have to make intention for local as well as international. Let us stand up and make intention. Chalein bhi himmat karke khadna shuru kare. MashaAllah.